Dzisiaj konieczny poseł Lewicy, członek partii Razem, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 17 maja, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polski prezydent zabierze głos na szczycie Rady Europy. Ma mówić o rozliczeniu zbrodni wojennych na Ukrainie. Lewica poprze projekt ustawy o 14 emeryturze. Zapowiada w Trójce Maciej Konieczny z partii Razem. Amerykański prezydent Joe Biden odwołuje zagraniczną wizytę. Powodem jest pad dotyczący finansów państwa. W Reykjaviku drugi dzień szczytu Rady Europy. Uczestniczą w nim przywódcy z ponad 40 krajów. Głównym tematem spotkania jest sytuacja na Ukrainie. Politycy rozmawiają m.in. o rozliczeniu osób, które są odpowiedzialne za rosyjskie zbrodnie na Ukrainie, a także o utworzeniu rejestru szkód, jakie w tym kraju wyrządzili Rosjanie. Ma on działać w holenderskiej Hadze. Ze stolicy Islandii Wojciech Cegielski. Rejestr szkód ma nie tylko dokumentować zbrodnie wojenne, ale ma także pomóc w ewentualnym rozliczeniu winnych. Deklarację w sprawie utworzenia takiego rejestru już wczoraj podpisała część przywódców w Reykjaviku, a dzisiaj mają to zrobić kolejni, w tym prezydent Andrzej Duda, który w Islandii reprezentuje Polskę. Prezydencki minister Marcin Przydarz zapowiada, że w dzisiejszym przemówieniu Andrzej Duda także mówić będzie o rozliczeniu zbrodni wojennych. Pan prezydent będzie dużo mówił o odpowiedzialności karnej tych, którzy odpowiadają za zbrodnie wojenne, zbrodnie, które były realizowane w ostatnim czasie i cały czas są realizowane na terytorium okupowanej Ukrainy. Przywódcy chcą też w Reykjaviku deklarować dalszą pomoc dla Ukrainy i podtrzymać przywiązanie do europejskich wartości, demokracji i poszanowania praw człowieka. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W spotkaniu nie biorą udziału przedstawiciele Rosji oraz Białorusi, które zostały wykluczone z Rady Europy tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Lewica chciałaby, żeby zamiast dodatkowych świadczeń emerytury były wyżej rewaloryzowane. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia poseł partii Razem Maciej Konieczny. Oczywiście lepsza 14 emerytura niż niskie emerytury, ale docelowo lepiej by mieć tak wysokie emerytury, żeby niepotrzebne były ani 13, ani 14, tylko żeby one w zupełności na wszystko wystarczyły. Ale jest jak jest, więc oczywiście w tych warunkach ta 14 emerytura z pewnością się emerytom przyda, więc my jako Lewica to poprzemy. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o 14 emeryturze. Pełną kwotę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. W stosunku do osób, które dostają świadczenia wyższe, 14 będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Ukraińcy odpierają ataki w Bachmucie, atakują na flankach Rosjan. Mają tam w ostatnich dniach spore sukcesy. Trwają też intensywne walki na innych kierunkach frontu. Przede wszystkim w obwodzie donieckim, ale też na pograniczu obwodu ługańskiego i charkowskiego. Na szczegółach Paweł Buszko. Na przedmieściach Bachmutu w ostatnich dniach Ukraińcy wyzwolili około 20 km kwadratowych terytoriów. W samym mieście to Rosjanie prowadzą ataki. Rosjanie atakują ponadto w okolicach Awdijiwki, Marinki, ale też na linii Swatowe-Kreminna w kierunku Łymanu w obwodzie charkowskim. Tam jednocześnie budują umocnienia. Linie obronne budowane są także na południu w obwodach zaporowskim i chersońskim. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy, generał Kryło Budanow, ocenia, że rosyjskie wojska już wyczerpały swój potencjał do poważnych ataków. Więc absolutnie wyczerpany. Potencjał ofensywny jest wyczerpany, ale mają mocny potencjał obronny. To już nie jest ta rosyjska armia, która mogła prowadzić duże operacje ofensywne na terytorium Ukrainy. Szef ukraińskiego wywiadu ocenił, że bezpośrednio w działaniach wojennych po stronie Rosji uczestniczy niemal 400 tysięcy żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden odwołał planowane na przyszły tydzień wizyty w Australii i Papui Nowej Gwinei. Powodem jest polityczny pad w Waszyngtonie, który grozi ogłoszeniem niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Aby uniknąć niewypłacalności przez Stany Zjednoczone, kongres musi podnieść limit długu publicznego. Jednak republikanie, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów, zgadzają się na to tylko pod warunkiem znaczących cięć budżetowych. Prezydent Joe Biden argumentuje, że kongresmeni mają obowiązek podniesienia limitu, ponieważ dotyczy on spłaty przez USA wcześniej zaciągniętego długu, a nie nowych zobowiązań. Przypomina, że kongres w przeszłości 78 razy podnosił limit zadłużenia. Jednak Biden odlatuje jutro na szczyt G7 do Japonii, skąd miał udać się do Papui Nowej Gwinei, a następnie do Australii, na szczyt przywódców grupy Quad, składającej się z USA, Australii, Indii oraz Japonii. Ta część podróży została odwołana i z Japonii prezydent USA powróci do Waszyngtonu. Biden dzwonił wczoraj do przywódców Australii i Papui Nowej Gwinei, by poinformować ich o swojej decyzji i zapewnić, że spotka się z nimi w innym terminie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 9 w kalendarzu, dziś 17 dzień maja. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Sławomir, Weronika, Andrzej, Brunon, Wiktor i Wilhelm obchodzą dziś swoje święto, więc wszystkiego najlepszego potrójnie naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii, Biofobii i Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego, a także Światowy Dzień Pieczenia. Sporo tego. I jeszcze w takim razie mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Grzmot w maju sprzyja urodzaju. Kalendarium muzyczne. Dziś zaczynamy od wielkiego przeboju roku 2013 i od okrągłej 10. rocznicy wydania albumu Random Access Memories zespołu Daft Punk. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. Single Get Lucky z udziałem Pharrella Williamsa to najbardziej znany utwór z płyty Random Access Memories i przy okazji jeden z największych przebojów w klimacie dance i pop, jakie kiedykolwiek zostały nagrane. Random Access Memories to natomiast jedyna płyta Daft Punk, która znalazła się na szczycie amerykańskiej listy Billboard. Czwarty album duetu był ich ostatnim studyjnym wydawnictwem. Z okazji 10-lecia wydania płyty Daft Punk przygotował jej specjalną rocznicową edycję, na którą trafiły między innymi wcześniej nieopublikowane nagrania. Płyta trafiła do sprzedaży w miniony piątek. Maja przyniósł nam jeszcze jedną bardzo ważną dla świata muzyki elektronicznej płytę. W roku 1999 ukazał się piąty album Mobiego zatytułowany Play. Co ciekawe, była to pierwsza w historii muzyki płyta, z której wszystkie utwory były zamieszczone w filmach, programach telewizyjnych bądź reklamach. Album błyskawicznie wspiął się na szczyt list przebojów, pozostając na nich przez kilka lat i podbił spodziewane wyniki sprzedaży zarówno dla Mobiego, jak i dla całej muzyki elektronicznej. Przechodzimy do roku 2012 i do rocznicy odejścia królowej muzyki disco. 17 maja zmarła Donna Summer, wokalistka znana m.in. z takich przebojów jak Hot Stuff, Love to Love You Baby czy I Feel Love. Szczyt jej popularności przypadł na drugą połowę lat 70., kiedy to nurt disco dominował na zachodnim rynku muzycznym. W trakcie swojej wieloletniej kariery Donna Summer zdobyła 5 nagród Grammy, nagrała 3 multiplatynowe płyty, a w roku 2013 została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. Na koniec cofamy się do roku 2022. Dokładnie rok temu w wieku 79 lat zmarł Vangelis, grecki twórca muzyki elektronicznej i muzyki filmowej. W latach 60. członek grupy Aphrodite's Child. W 82 roku otrzymał Oscara za muzykę do filmu Rydwany Ognia. W tym samym roku rozpoczął współpracę z Ridleyem Scottem, co zaowocowało stworzeniem m.in. muzyki do filmu Łowca Androidów. Vangelis jest także twórcą hymnu piłkarskich mistrzostw świata roku 2002. I o tych najciekawszych, najważniejszych muzycznych rocznicach opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Trójka przed południem, 9:20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wsłuchuję się bardzo uważnie w te powiedzenia i te przysłowia, które tutaj przytacza pan redaktor i zawsze powołuję się na swoje własne spostrzeżenia powiedzeń i przysłów mojego dziadka Antoniego. I jego powiedzenie właśnie na miesiąc maj było następujące. Kiedy w maju leją deszcze, bierze szczupak, biorą leszcze. Bardzo dziękujemy. Dopisujemy do katalogu mądrości ludowo-pogodowych. Prawie w pół do dziesiątej na wycieczkę. Czas turystyczno-krajoznawczą. Proszę Państwa, wiele takich miejsc w Polsce obróciło się w ruiny, ale dwór w Śmiłowie, o którym za chwilę Państwu opowiemy, miał szczęścia więcej, choć w przeszłości różnie bywało. O czym teraz właśnie w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Teraz, drodzy Państwo, ruszamy na wieś, a ta, którą dziś odwiedzimy, położona jest w województwie świętokrzyskim na południowy wschód od Ożarowa. Jej główną atrakcją jest XVIII-wieczny dwór, który w swoje progi zaprasza turystów do zwiedzania pięknych, odrestaurowanych wnętrz. To miejsce warto wpisać sobie na listę zabytków godnych do odwiedzenia, gdyż dwór należy do najlepiej zachowanych tego typu miejsc w naszym pięknym kraju. Śmiłów w dokumentach był wzmiankowany już w XVI stuleciu. Związany był z Czyżowskimi, właścicielami pobliskiego Czyżowa Szlacheckiego. Ich własnością pozostał do połowy XVIII wieku. Wówczas majątek w postaci Wiana Teresy Czyżowskiej znalazł się w posiadaniu Aleksandra Szczepanowskiego, herbu Korwin. No i właśnie za ich czasów w Śmiłowie powstał pierwszy dwór, choć prawdopodobnie mogła to być także wieża mieszkalna, która stała się główną siedzibą rodziny. No potem wieś odziedziczył syn Gabriel i przed końcem XVIII stulecia sprzedał ją Józefowi Wiercińskiemu. I to tej rodzinie przypisuje się budowa obecnego dworu. Za jego czasów podjęto decyzję o wzniesieniu nowej siedziby, lecz jak czas pokazał, dwór kształtował się w kilku fazach. Niemal w każdym kolejnym stuleciu budowla była przekształcana, aż w końcu na początku XX wieku została całkowicie zakończona. A po śmierci Józefa w styczniu 1804 roku Śmiłów przejęła jego córka. I 18 lat później dobra ponownie zmieniły właściciela po drugim ślubie Katarzyny, pierwszy miał miejsce spotkańskim, z Cyprianem Baczyńskim. Właśnie w rękach tej rodziny dobra pozostały już do 1935 roku. Jej drugi mąż był znaną osobą na ziemi świętokrzyskiej. W czasach księstwa warszawskiego był m.in. podprefektem powiatu sandowierskiego, a także radcą i posłem na Sejm właśnie z tego powiatu. Czyli kolejny polityk, można powiedzieć. Kolejna też przebudowa dworu miała miejsce w XIX wieku. W latach 20. Nastąpiła przebudowa dworu w stylu klasycystycznym. Wówczas także zmodernizowano wnętrza. Po bokach dworu powstały także przebudówki. No, niezwykle charakterystycznym elementem tego zabytku jest wysoki, mansardowy dach, który w literaturze często bywa nazywany właśnie takim typowo polskim. Po śmierci Cypriana w 1848 roku majątek odziedziczył syn Stanisław, potem Czesław i jego żona Helena, a w końcu w kwietniu 1935 roku za sumę 370 tysięcy sprzedała ona dwór firmie Janasz i synowie Dańków. Po zakończeniu II wojny światowej majątek stał się własnością Skarbu Państwa. We dworze siedziby miał posterunek milicji, potem była w nim świetlica, stacja hodowli roślin. O, i mieszkania pracownicze. No, przez lata budowla była źle użytkowana właśnie z powodu tych wielu zmian, no i niestety popadła w ruinę. No i drodzy Państwo, co teraz po burzy zawsze przychodzi słońce, więc na szczęście w połowie lat 80. XX wieku dwór został zakupiony przez obecnych właścicieli. No i został starannie odrestaurowany. Po remoncie w rezydencji powstało muzeum z pięknymi wnętrzami dworskimi, po którym oprowadzają nas sami właściciele, opowiadając historię tego pięknego zabytku ziemi świętokrzyskiej. Założenie dworskie dopełnia także park krajobrazowy sięgający XVIII wieku, który swój obecny stan również zawdzięcza obecnym właścicielom. W parku możemy spotkać również okazy drzew pamiętające właśnie jeszcze ten okres XVIII wieku. Do Śmiłowa, do tego wspaniałego miejsca, które jest nie tylko piękne, ale ma też swoją duszę i duszę też obecnych właścicieli, drodzy Państwo, a to jest chyba najważniejsze czasami. Zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach, pałacach i dworach w Polsce. Trójka po królewsku. Chciał zrobić zdjęcie. Nie

przysłowie majowe, to ja pozwolę sobie swojego własnego autorstwa. Nikt w maju na ciepło nie liczy, wszak są zimni ogrodnicy. No tak, powiem, Pankracy, Bonifacy i Serwacy, ale to już było, ba, nawet zimna Zośka już za nami, już, proszę pana, powinno się zrobić trochę cieplej. Trójka przed południem, za 18,5 minuty godzina 10. Proszę państwa, w Niemczech naukowcy odnaleźli prawdopodobnie najstarsze odciski ludzkich stóp. Ślady pochodzą z paleolitycznego stanowiska w Dolnej Saksonii i mogą mieć nawet 300 tysięcy lat. Międzynarodowy zespół badaczy z kilku niemieckich instytucji naukowych oraz Uniwersytetu w Lejdzie zidentyfikował ślady, które odkryto na kilku stanowiskach w Schöningen, to w Dolnej Saksonii. No, one pochodzą z okresu paleolitu i mają ponad 300 tysięcy lat, jak wspomniałem. Trzy odciski prawdopodobnie należą do Homo heidelbergensis. To taki wymarły gatunek lub podgatunek człowieka, który żył w środkowym pleistocenie. W miejscu, w którym ci ludzie pozostawili te cenne wskazówki paleontologiczne dla następnych pokoleń, badacze odnaleźli również ślady różnych gatunków zwierząt. No i te ślady odkryte w Schöningen rzucają światło na to, jak wyglądał wówczas świat. Niegdyś na tym terenie żyły różne gatunki ssaków, między innymi stada wymarłych już słoni, nosorożców, zwierząt parzystokopytnych różnego rodzaju. Stworzenia zamieszkiwały bujne, brzozowe i sosnowe lasy oraz żerowały wzdłuż błotnistych brzegów pradawnego jeziora. Był to okres niezwykłej bioróżnorodności i tak, proszę państwa, mogła wyglądać cała Dolna Saksonia 300 tysięcy lat temu. Naukowcy twierdzą, że dwa odciski stóp człowieka prawdopodobnie należały do młodych osobników. No rzeczywiście, 300 tysięcy lat to taka trochę starsza młodzież, ale na podstawie znalezionych śladów naukowcy wywnioskowali, że była to prawdopodobnie rodzinna wyprawa nad jezioro, a nie grupa myśliwych, która udała się na polowanie. A to by oznaczało, że już 300 tysięcy lat temu ludzie wiedzieli, do czego służy weekend. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Trójka przed południem za 12,5 minuty, 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Początek bieżącego roku przyniósł korekty cen mieszkań. W większości miast stawki dalej pieły się w górę i w efekcie za metr lokalu na głównych rynkach trzeba płacić o blisko 5% więcej niż przed rokiem, wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Trwające ożywienie powoduje, że topnieją szanse na przeceny, a rośnie prawdopodobieństwo dalszych wzrostów cen. W trzech lokalizacjach było jednak trochę taniej niż przed rokiem, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. I tak, na rynku wtórnym w ciągu roku o prawie 2% poszły w dół stawki za metr w stolicy. Niespełna 1% przecenę w ujęciu rok do roku Narodowy Bank Polski zanotował też w przypadku używanych mieszkań w Olsztynie. Deweloperzy za to o 3% taniej niż przed rokiem sprzedawali też mieszkania w Gdańsku. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy w Polsce aż 3 miasta wojewódzkie, w których za metr lokalu z drugiej ręki trzeba zapłacić ponad 10 tysięcy złotych. Są to Gdańsk, Kraków i Warszawa. Jeszcze więcej trzeba płacić za mieszkania od deweloperów. W efekcie na rynku pierwotnym miast z cenami przekraczającymi 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy mamy 6. Są to Gdańsk, Gdynia, Kraków, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Wynika z najnowszych danych NBP. Prawie 6 na 10 firm jest przekonanych, że sztuczna inteligencja i automatyzacja zabiorą ludziom pracę. Na liście najbardziej zagrożonych są kasjerzy, robotnicy budowlani, magazynierzy, a nawet rolnicy. Automatyzacja wdrożona w firmie i rozwój sztucznej inteligencji przyczynią się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Z takim zdaniem zgadza się 56% przedsiębiorców, mówi Monika Banyś z Personel Service. Przeciwnego zdania jest tylko co czwarty przedsiębiorca i też co warto podkreślić, to jeszcze 2 lata temu proporcje były odwrotne. I to też pokazuje, jak bardzo rozwój nowych technologii sztucznej inteligencji przyspieszył. Aktualnie przedsiębiorcy zdecydowanie nie mają wątpliwości, że rynek pracy ulegnie gruntownej zmianie. I najmocniej są o tym przekonane firmy sektora produkcji i transportu, ale tam też bardzo wiele się zmienia, więc nie ma się co dziwić, że to właśnie oni jako pierwsi wskazują, że ten rynek pracy mocno się przeformułuje. Z punktu widzenia pracowników kluczowe jest jednak to, że widać dużą świadomość firm związaną z koniecznością szkolenia kadry i dostosowania ich umiejętności do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Blisko połowa planuje szkolenia z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn. Niemal co czwarty pracodawca przekwalifikuje osoby, którym robot zabierze pracę, a co piąta firma na razie nie planuje takich działań, ale nie wyklucza ich w przyszłości. Młodzi Polacy zostali wicemistrzami Europy w teście wiedzy finansowej. Barbara Wiśniewska i Przemysław Ćmachowski ze szkoły podstawowej nr 3 w Głogowie zajęli drugie miejsce wśród ponad 37,5 tysiąca uczniów z 28 europejskich krajów, którzy uczestniczyli w europejskim quizie finansowym, mówi Michał Polak, wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Każda z drużyn musiała zmierzyć się z tym samym testem składającym się z 30 pytań na temat związany z oszczędzaniem, inwestowaniem, zadłużeniem czy cyberbezpieczeństwem. Cieszymy się z tego sukcesu również dlatego, że jest to element i pozytywny efekt bardzo dobrej współpracy szeroko rozumianego sektora finansowego, który od wielu, wielu lat edukuje i stara się docierać z tą wiedzą finansową do tych najmniejszych ośrodków miejskich. Uczniowie z Głogowa pod opieką swojej nauczycielki Joanny Potery ustąpili miejsca jedynie reprezentacji Grecji, wyprzedzając na podium zespół z Portugalii. Serdecznie gratulujemy. Gratulujemy. Informator ekonomiczny przygotowała i przedstawiła Państwu Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. O 16.30 zapraszam Państwa na kolejną pozycję Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, kolejny serwis wtedy i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia.